miejsce, w którym jestem, opuściły pomroki już wyraźnie. W stolicach tego świata dachy domów sięgają nieba mocy. Się przywiązuje i potem z nimi rozstać się.